بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى دا ام مكي سورة دي او سورة الأعلى په نزول کې اتم دي د سورة تکوین وروسته نازل شوې ده. رابطه د مخ کې صدا ده چې مخ کې سورة کې ویل چې الله حافظ د انسان دی، نو دلته چې خالق او مربی هم دی. مخ کی ویل الله حافظ دی، نو دلته سوې دلته وی چې الله تعالی خالق هم دی او مربی هم دی. دعوه د سورة الأعلی، سورة الأعلی کې درې دعوې دي. یو اثبات د توحید دی، اول آیت کې ویل سبح اسم ربک الأعلی. دویم ترغیب دی قرآن ته، شپږم آیت کې ویل سنقریک فلا تنسى. او دریم تجدید من دنیا، شپاړسم آیت کې وی بل تو سن الحیات الدنیا. نو درې دعوې دي، اثبات د توحید دی، او دویم سره ترغیب من القرآن، او دریم تجدید من دنیا. دا درې دعوې دي د سورت کې. د سورت امتیازات داري چې یو په دې کې هدایت عامه ذکر کوي، الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. هدا نه مراد هدایت عامه دی. نو یو دې سورت کې هدایت عامه بیان دی. دویم امتیاز داري چې د دې سورت کې مضمون د مخکنو صحیفو بیانوي، چې مخکنو صحیفو کې څه مضمون و. نو ان هذا لفی الصحف الاولى، د هغې مضمون ذکر کوي. حاصل دا دی، قد ابلغ من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى، د دې نه چې وروسته کوم مضمون ذکر شو، نو دا مضمون الله مخکنو صحیفو کې هم موجود و. نو دویم امتیاز یې دا دی چې دې کې د مخکنو صحیفو مضمون ذکر کوي. او بیا د سورة الأعلی نه تر اخیره پورې دوه مسلې ټولې بیانېږي، یو د توحید مسله، دویم تزیر من دنیا. نور طبیعي مضامین دي، تخویب، بشارت یا زجر او تسلی وغیره، دا به طبیعي مضامین دي. خو د سورة الأعلی نه وروسته تر اخیره پورې دوه غټې مسلې بیانېږي، یو سره اثبات د توحید، او دویم څه بیانېږي؟ تزیر من دنیا. لکه دې سورة الأعلی پورې دولس سورتونه کې څه وشو؟ اثبات د قیامت. سورة القیامت نه د سورة الأعلی پورې دولس سورتونه بیان شو، دیکې اثبات د قیامت. د سورة الأعلی نه تر اخیره پورې چې څومره سورتونه دي، نو دې ټولې کوم مضمون بیانېږي؟ په دې کې یو اثبات د توحید، یو بل سره تزیر من دنیا، خو نور به طبیعي مضامین دي. بعض سورتونه کې زجر یا تخویر او تسلی دا به امر راشي، په هغه طبیعي مضامین دي. سب اسم ربک الأعلی اول کی مسئلہ توحید بیانی، او مسئلہ توحید بیانی پر عنوان دا تسبیح، او پر تسبیح کی عنوان دا چاری دا امر دے. پاکی بیان کردن ہم در افسا چی الالہ اوچد دے، ان مقصد دار اللہ دا شرک نا پاک اگانا. الذی خلق آدھا چی پیدا کرے ٹول مخلوق لرا، پس سوا برابر کلے دے، هر چا ته هغوی مناسب شکر او اندامونه ورکړي. ولدي هغه قدر چې په اندازه کړي دي، هر یو شي دنه په هدا به یو ته هدایت کړی دی. یعنې مقصد دا دی د ژوند تېرولو طریقې او ته ښودلی، دې ته هدایت عامه وایي. ولدي هغه تخرج المرأة چې رسۍ دي وښولنه، په جالو ګدې هغې لره غصان وچ احواتور، واښه او دغه واښه څه وخت وروسته پکې وچوالی راشي، او بیا پکې څه راشي؟ توروالی راشي. په دې کې تزیر من دنیا ته اشاره ده چې ګوره د هر څه زر پناه کېږي، نو په دې ولې سره دوکه کېږي؟ لکه دنیا د ښایسته شین فصل، لږه زمانه وروسته پکې څه راځي؟ وچوالی راشي، توروالی پکې راشي. نو دنیا هر شی زر ختمیږي، نو پې مه دوکه کېږئ. سنوخلی وه فلا تنسا، دې ایتونو کې دویمه دعوه ذکر کوي. دویمه دعوه سورت کې څه وه؟ ترغیب الی القرآن. او سنقریک فلا تنسا، په دې کې دوه زیري، یو دا چې پوره قرآن مت الله وښیي، او دویم فلا تنسا، د هغې د حفظ قوت به الله درکړي. سنوخ لیو کرا چھ مگو لطا بانی قرآن لرا اللہ صلی اللہ وعدہ کردی وا چھ قرآن بتا تا لسترکی گی بینی گی با پلا تانسا تا بینی یری دنی یری گی بام نا نبیل سن تا اللہ قرآن ولستا و بیو تا یادو یری لتی نا اللہ ما شاء اللہ مگر سوی غوری اللہ پاک انه يعلم الجهر يقين ان الله فيفخ كاروباني وما يخفى ولا شيء بتيجي ونيسرك اليسر اسرا نبكت اتى لليسر لا راسانا فذاك انشات كو ان فاتي ذكرى كو پیدا ور كو انشات كول او كو پیدا نور گئی يا ان فاتي ذك پیدا ور كو انشات ور كول یو توجید آغا شخود بیم این معنی دا قصر چی قرن نپاتی ذکر یقینی پیدا ورکی نسیت کول یو سره چه تا نسیت کئی نسیت که خام خواه پیدایی کابل سری تا پیدا ونرسی نو تالخ که ذاتی پیداشتا ندائی نپا که پیداشتا ری نو این پا معنی دا قصر شد بیم توجیب آنی این نپاتی ذکر یقینا پیدا ورکی نسیت کول سیاد ذکر دارد چه نسیت با قبول که من یخش آغا سو چیری گی دلنا نا یخش ری که دلنا یه ری نسیت اغلا پیدا ورکی ویتا جنب و الاشقا پردر بکل شدین بدبختا الاشقا لوی بدبختا سمانا کلا چه بیان که گی نو پا که دار شری بانی خامخواست اثر وشی ولی که اثر و نشی نالا دینسان تصوی بدبختا و توی الاشقا لوی بدبختا و توی او بل الله یستو نار کبرات جهنم الوی ورته بل اخیری د پکار دار شکل بیان وشی د بیان نفسی کی خامخا اثر وشی د کچ اثر پکې نه کی ګرات الله سوا لوی بدبخت او تو جهنمی او تو او چې بیان نه کی اثر کی ات الله سوی مې یخشا د الله لري سی ذکر چې سم قبول کی مې یخشا سوی دی د الله نه و تجنب پړل به کې شي دینه او تجنبها پڑا رکھ لیتی ننشخا غلوی بدبختا اللہ جا اسران نار الکبرا چی داخلی گیا ور لوی تا لوی ور نمراد جہنم وردائی نا جہنم لوی ور تا بدے وردی نا کئی ور لوکی ور دنیا ور دیتا ناری شغرا وی بل دا جہنم ور دیتا سوی ناری کبرا وطا وی ثم لا اموت پیا ولا احان دے بے نمر دے کی ولا احیان با جن دے کی گی قد افلح من تزكى تاقیس کامیاب دی اغا سوک چی زان پاکی تزكى دا مانا زان دا شرک نپاکی دا گناهون دا زان پاکی خود دا عملی تسکیه را بده که اللہ وی پلا تو زکو ان پوسکوم نوال تا مقصد دا شرکی تسکیه نی او حاملا تسکیه بکنی اسی دا زان سیبتو نکی او من تزکر دلتا مقصد داری چه عملا زانسی کی پاکی نو قد اپلا یقینا کامیاب دی من تزکر آسو چی زان پاکی و دکر اسم ربیات کی نم دره پسو اللہ منزو کی با سلا پیدا سی مانام کی چی من تزکر آسو چی سر سایه ور کی و دکر اسم ربیات کی نم دره با دلله نمیت که اللہ اکبر اللہ اکبر وی او پس ولنا بيد وڑا اختر منجو کی سر سایه ور کی دلنا نوم یاد کی او ویسو کی دوڑا اختر منجو کی بل تو شون حیات دنیا تزیم دنیا بل کا شور کو جون دنیا و اخیر ډیر غره او همیشه وی ان هذا نفی شو فیلولا یقینا دا مضمون دې قران یادی صورت قد افلح دا ان هذا اشاره چاته ده نو دې کې اشاره ده چاته مضمون د قران ته یا مضمون د سورت ته یا د قد افلح نه وروسته چې کوم کلام ذکر شو دې ته اشاره ده او دا درې مزیاته غوره توجیه معلومیږي چې ان هذا یقینا دا خبره کومه خبره د قد افلح من تزکر نه چې وروسته کومه خبره ذکر شوه چه اغا سو کامیاب ده چه زن پاکی دلنا نمیاد کی منزو کی او دارنگی بیالناوی چه دنیا غورا کوای اخیرت در دیر غوری همیشتره نو دا په مخکنو صحیفو کې هم دا مضمون وو چې هغه صحیفې د ابراهیم او د موسی علیه السلام وي. نو ان هذا یقینا دا مضمون خامخا صحیفه ولنو کې وو چې هغه صحیفې د ابراهیم او د موسی علیه السلام دی.